Portret Grzegorza narysowany w tej książce powstawał przez kilka lat. Starałem się, by w jak najlepszy sposób odpowiadał jego postaci, choć nie udało mi się porozmawiać ze wszystkimi osobami, których wspomnienia pragnąłem tu zamieścić. Mimo wszystko mam nadzieję, że to wierny portret. To kilka słów podziękowań. One są dłuższe, te podziękowania, ale najważniejsze jest to, że jest z nami już ta książka. Lżejszy od fotografii o Grzegorzu Ciechowskim, Piotr Stelmach. Mój radiowy kolega porwał się na rzecz wielką. Chyba sam sobie nie zdawał do końca sprawy, zaczynając pracę nad tą książką, ale nareszcie jest ta książka złożona ze wspomnień wielu ludzi, dla których Grzegorz Ciechowski był osobą dla innych bardzo bliską, dla innych mniej bliską, dla jednych przyjacielem, kolegą, członkiem rodziny, ojcem, mężem, a dla innych tylko, a może aż muzykiem, autorem słów i wykonawcą. Bardzo Państwu serdecznie i oczywiście mało obiektywnie rzecz jasna tę książkę polecam, bo to nawet kiedy się zerknie dość pobieżnie, pierwszy raz się spotka z jej zawartością, to już człowiek wie, że no, trzeba to w całości dokładnie przeczytać. Ponad 600 stron. Tak, to jest dość pokaźna objętość, ale tak to jest wszystko ułożone, że czyta się doskonale. Lżejszy od fotografii o Grzegorzu Ciechowskim, książka Piotra Stelmacha rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie dzisiaj. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Dobry wieczór. Jak co tydzień spotykamy się na 3 godziny. Słuchać muzyki bardzo różnej, z różnych półek. Także spotykamy się z ludźmi, którzy o tej muzyce opowiadają. I dziś dwie takie opowieści także w audycji Mało Obiektywnie. Pierwsza już za chwilę. wszystko, co znam. Wszystko, co znam. Światło jest tu. Wierzę, że gość w audycji Mało Obiektywnie, Robert Gowliński. Witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Zaczęliśmy nasze spotkanie od utworu Erol. To była pierwsza piosenka, jaką nagraliście z Wilkami? To nie była pierwsza piosenka, jaką nagraliśmy, ale to był właściwie drugi singiel z płyty, tej niebieskiej, pierwszej płyty Wilków. Mhm. Pierwszym singlem był Nic zamieszkują demony. Ja zresztą nagrywając tę płytę cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałem w swoich oczach też wyobraźni. Często to właśnie takie płata figle. Gdzieś myślałem o moich jakichś tam fanach, czy ludziach, którzy lubili słuchać zespołu Madame i tych dokonań jarocińskich moich. I myślałem, że tak samo jak ja gdzieś tam dojrzali już i ty trochę się, mówiąc kolokwialnie, postarzeli i będą chcieli posłuchać takiej propozycji. Tymczasem jakież było moje zdumienie, kiedy okazało się, że na koncerty tłumnie przybywają ludzie, owszem, bardzo tłumnie, ale to są przedział wieku 13, powiedzmy 16. Powiem że to był najlepszy zawód w całym tym wydarzeniu. To był czas wyjątkowy dla właściwie całej polskiej sceny rockowej, prawda? Ten początek lat 90. Ja pamiętam doskonale moment, kiedy do naszego licealnego radiowęzła, wyobraź sobie, w niedużym mieście Skierniewice, takim około 50 tysięcy teraz mieszkańców, kolega przyniósł kasetę właśnie z niebieską okładką z połowilki, powiedział, zobaczcie, to jest nowy zespół, jakiś nowy zespół Gawliński, coś mi to mówi, ale słuchamy i to był ten moment, kiedy nastąpiło olśnienie. Myśmy wtedy mieli nie po 13, 14, już wtedy chyba 17. To był też mniej więcej ten target. I to było dla mnie, dla nas tam, tych kilku chłopaków zafascynowanych radiem, możliwością prezentacji muzyki w szkole, wiesz, w liceum. Tak. To był bardzo ważny moment, że zaczyna się coś nowego na naszej scenie dziać. Że jest jakiś zespół, który otwiera jakieś drzwi. To była taka chwila. Ja tego w ogóle tak jeszcze nie czułem. Ciężko mi było nawet... Bo ty miałeś zupełnie inną perspektywę, bo ty już miałeś za sobą ileś lat bycia na scenie, prawda? No, tak, oczywiście. Ja poza tym, wiesz co, o tyle to było dla mnie otwieranie drzwi, o ile kiedyś właśnie, kiedy rozmawiałem ze Zbyszkiem Hołdysem, on mi kiedyś powiedział, mówię, a wiesz co, no śpiewasz w Madame, jasne, ale ty musisz, bo ty masz głowę pełną pomysłów, ty musisz kiedyś po prostu stanąć na wadze i samemu coś zrobić i zobaczyć, ile to waży, ile ty ważysz jako twórca, jako artysta. No i te pierwsze Wilki to były takim projektem. Nie ukrywam, że bardzo, bardzo mozolnie budowanym i tak pieczołowicie, w takich bardzo skromnych warunkach z Michałem Rollingerem u niego w domu. No, on miał takie klawisze, które miały już tam możliwość cyfrowego zapisu, prawda, śladów, jakieś tam, nie wiem ile tych śladów było, pewnie bardzo mało, nie pamiętam ile, no, ale można było coś tam zrobić. Do tego, żeśmy nagrywali na magnetofon taki jakiś 2407 czy coś, jakiś taki porządny w miarę, ale to był koniec lat 80. No, to nie był żaden profesjonalny sprzęt i na tym powstało demo. I to demo później, pamiętam, to też śmieszna historia, bo demo tej piosenki, tych utworów, właściwie całej płyty było. No i my żeśmy już postanowili opijać to demo i w ogóle byliśmy szczęśliwi, że coś takiego powstało. Już coś mamy. Już coś mamy i właściwie byliśmy, ja byłem strasznie już zadowolony. Ktoś mi tam polecił, mówi, a zobacz, tam jest jakaś tam firma płytowa, myślę tu o polskich takich tych firmach płytowych, które powstawały jak grzyby po deszczu. No i ktoś mówi, ty masz tu przez park przejdziesz, bo ja mieszkałem wtedy na Grochowskiej i właściwie jesteś w Zigzaku, to idź do Zigzaka, tam w ogóle wiesz, w porządku. Ja mówię, a kto tam, a ten, no, ci ludzie. Ja mówię, no, tych to nie znam, no ale jak tam Krzywy jest, Krzywego znałem z remontu jeszcze ze starych jakby czasów, on reggae, więc no to tak wszystko tam się jakoś łączyło w tamtych czasach. No i mówię, dobra, no to spoko. No i poszedłem tam wtedy akurat była taka sytuacja, że chłopaki byli zafascynowani nowo przyjętą sekretarką do firmy. Byli tak zafascynowani, że to fajnie, dobra, zostaw tą kasetkę, później sobie posłuchamy to na razie. No i pamiętam, tam jeszcze Staszek Sojka przyszedł. No tak, więc, bo to był przez czasy, kiedy on wydawał akustik. Tak, no więc no właśnie, no więc on nam bardzo mocno zaświecił. Ja przywitałem się, no bo zawsze Staszka bardzo szanowałem do tej pory, teraz się już z nami, jesteśmy, można powiedzieć, trochę kolegami, ale a wtedy właściwie to znałem go tylko z dźwięku, prawda, z twórczości. No więc tam przywitałem się, no to powiedziałem, to ja nie będę wam przeszkadzał, kochani, i ja się zmywam. No i tak minął tydzień, minęły dwa tygodnie, minęły trzy, nikt nie zadzwonił. Ja też postanowiłem tę sprawę. Jakoś w ogóle to było śmieszne, bo ja się w ogóle tym nie przejmowałem. No ja mówię, nie podobało, chyba im się to, olewam ich w ogóle coś. No i ktoś, chyba mój przyjaciel Adam, zresztą autor okładki tej płyty, Adam przyszedł i mówi, słuchaj, a ty znasz takiego, tu a propos Trójki też, jakby, a co znasz takiego Andrzeja Pawła Wojciechowskiego? Ja mówię, no znam, tam byłem właśnie w Trójce, tam jeszcze za czasów Madame. No, mówi, bo wiesz co, bo on teraz zrobił jakąś taką, wiesz, firmę fonograficzną, mówi, spotkałem go na mieście. Ja mówię, kurczę, no firmę fonograficzną, no to właściwie czemu nie, no to miły gość, uderzę do niego po prostu. Z tym demo. No i rzeczywiście tak się stało. Zresztą razem z Tomkiem Rządą zaprosili mnie do siebie, bo pamiętam, że jeszcze padł taki tekst. A dlaczego ty tego w takiej formie nie chcesz wydać? To jest bardzo dobre. Ja mówię, no bo chciałbym to nagrać lepiej, no i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, ja już byłem umówiony z Leszkiem Kamińskim na jakąś taką produkcję, nazwijmy to. To wtedy jeszcze producenci, to w ogóle w powijakach była jakby sytuacja taka. No i żeśmy nagrali tę płytę. No i później to już się potoczyło jakby poza nami, poza tym wszystkim, co jest o czym człowiek jest w stanie decydować, to już później świat jakby to zweryfikował i ogarnął. W studiu to już był, w tej pracy takiej już takiej studyjnej ściśle, to już był trochę inny zespół, prawda, niż wtedy, kiedy nagrywałeś to demo. No, my nagrywaliśmy demo, no, właściwie to demo, ja tam miałem mnóstwo pomysłów na tę płytę. Czasem nawet się zastanawiam, czy ta płyta, nie powinienem ją sobie jakby zrobić przegródki jako płyta solowa moja, bo tak naprawdę Michał Rollinger bardzo mi pomagał, ale ja właściwie wiedziałem wszystko o każdym dźwięku prawie, tam wszystko miałem przemyślane, zagrane na gitarze, ponagrywane na magnetofony, w ogóle ten wiedziałem co tutaj, że tu ma być, tu jakieś trąby jerychońskie, tu Jeruzalem, tam sobie wyobrażałem i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to były naiwne takie wyobrażenia, bo ja nie byłem nigdy w Jeruzalę i tak dalej, ale było to gdzieś takie mistyczne i fajne przeżycie. No i na końcu gdzieś tego całego wszystkiego doszlusował do nas Miki Supas, który gra do tej pory z Wilkami. No i sytuacja się zrobiła tego typu, że we trójkę zrobiliśmy to demo, no bo bębny, ja zagrałem na basie, bębny z jakiegoś tam sekwensera, żeśmy... Z czegoś, co było tak, pod ręką. Tak, tak, zrobili. No i tak powstała ta płyta, ja tam grałem na basie, na akustyku, na gitarze elektrycznej. No i Miki zgrał tak samo na gitarze elektrycznej, no i a Michał Rollinger na klawiszach. I właśnie z tym demo żeśmy weszli później do studia. I to tak nawet to profesjonalnie, nawet nie wiedzieliśmy, że to tak później to się będzie już nagminnie robić, czyli właśnie do tego demo nagrywali później wspaniali sidemeni, czyli Marek i Krzysztof, oczywiście Marek Surzyn i Krzysztof Sierański. Dlaczego Marek Surzyn i Krzysztof Sierański? To też gdzieś rządzenie losu. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę po latach szczególnie, tym bardziej, jak oni bardzo pomogli temu projektowi, ile dołożyli takiej, wiesz, to się mówi, profeski w tej chwili. I to pomieszanie gdzieś tam trochę takich niekiedy dźwięków, powiedziałbym, może świeżych, ale jednak gdzieś trochę trywialnych, może naiwnych, tak po latach teraz, jak słucham tej płyty, z taką właśnie profeską tych dwóch panów dało ten taki jakby niespodziewany dobry efekt, a może spodziewanie, no dobra, okej, to już zostawmy w spokoju. Ale dlaczego? No bo był inny skład, grał Adam Żwirski, Darek, już w tej chwili trochę zatarło mi się nazwisko jego w pamięci. To trwało krótko, to trwało 3-4 miesiące. Bardzo się polubiliśmy z Adamem. No i nieszczęśliwy wypadek, Adam zmarł na serce nagle. No z dramat właściwie. Ja tu wchodzę do studia. Leszek Kamiński dostaje jakiejś takiej grypy, że miesiąc spędza w szpitalu. Wszystko się sypie. Ja mówię, kurczę, ja już tej płyty po prostu nie nagram. To znaczy, nie jest mi dane nagrać płytę, prawda? Bo z Madame przez tyle lat też nie nagraliśmy tej płyty wymarzonej wtedy. Poza tą płytą tylko taką, prawda, koncertową. I nagle jakoś... Mówię, nie, no to nie można się poddać. Pamiętam, Monikę zatrudniłem wtedy po raz pierwszy jako menadżera. Mówię, Misiek, ty musisz dzwonić. Musisz po prostu... Ja wiem, kogo chcę. Weźmiemy... najlepszy na basie to jest... I tak też naiwnie zupełnie, wiesz, Krzysztof Sierański. Chociaż przecież było tylu wspaniałych jeszcze, jest do tej pory ludzi, którzy grają na basie. I mówię, a na bębny to weźmy tego Surzyna, bo on fajnie gra, tak tam gdzieś tam go słyszałem, znaczy jednego i drugiego, oczywiście byłem na koncertach ich i solowych, i wspólnych, bo oni wtedy grali taki w trio, jakiś taki projekt również, więc no gdzieś tam ich te umiejętności mnie fascynowały. A mówię, ale jak już nie mam bendu tak do końca, no to już mam... To weźmy najlepszych, po prostu i się nie ten, no najlepszych, oczywiście mówię to w cudzysłowie, nie wiem, bo to nie jest sport, prawda, że no i no i jakoś to się udało. No. Płyta zespołu Wilki, rok 1992, słucham muzyki, która się przez lata nie zestarzała, a myślę, że wręcz przeciwnie, nabiera coraz to nowych kolorów. Robert Gawliński jest gościem Trójki. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to co wzięte zostanie oddane. Niech to co inne zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, wolny jak ptak. Over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Są dla nas miejsca nieznane. to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Robert Gawliński jest gościem programu trzeciego. To wydarzenie związane z wydaniem płyty 26x26. No i tu też zaskoczenie, bo wydawałoby się, że to 25 lat to jest taki odpowiedni moment na świętowanie. Była reedycja pierwszej płyty, prawda? No właśnie. Była reedycja no płyty. Więc może wytłumaczę, dlaczego tak, bo była reedycja w zeszłym roku, jakby było świętowanie pierwszej płyty, w związku z czym Andrzej Paweł Wojciechowski zadzwonił do nas i mówi, że chciałby zrobić ładną taką reedycję. No ja mówię, fajnie, przydałoby się. No i rzeczywiście wyszła ładna ta reedycja. Później zagraliśmy na Woodstock. Z Woodstock wyszły dwa wydawnictwa, bo wyszło i DVD, i płyta winylowa. W związku z czym już pomyśleliśmy, Jezu, jeszcze czwarte wydawnictwo, no to już będzie przesada, po prostu gruba przesada, więc przełóżmy to na następny rok, a ktoś jeszcze powiedział, mówi, właśnie, poza tym wszyscy tak 25 lat świętują, to wy świętujcie 26. I nam się to spodobało, powiem szczerze, takie właśnie trochę przewrotne, a zarazem gdzieś tam bardzo nam też, nie ukrywam, w tym całym układzie pasowało. No i tak wyszło, no tylko, że mieliśmy 25 piosenek już wybranych właściwie, nie chcieliśmy naruszać tej struktury. Gdzieś tam, wiesz, no trochę czasu też mi zajęło układanie kolejności. Później Andrzej Paweł jeszcze coś, no, żeśmy korygowali, trochę to tam bawiliśmy. Kolejność jest właściwie, jak przejrzałem, prawie chronologiczna. Na drugiej płycie gdzieś jest zaburzona dopiero, tak? Tak to jest pomyślane? Wiesz co, nie, no pomyślałem, głównie myślałem o brzmieniu. Aha, jednak. O chronologii trochę też, ale wiesz co, bo Andrzej Paweł również zrobił taką kompilację i ona była bardzo fajna, w sensie jakby takiego myślenia gdzieś tam o piosenkach swobodnych. Natomiast mnie strasznie uderzało, pomyślałem sobie, że to żaden nowy mastering nie zrobi tego. Gdzieś nagrania, powiedzmy, z lat początku 90. i później nagrania z lat późniejszych. To jest zupełnie inna jakość już, jeżeli chodzi o niskie szczególnie frekwencje. Tam takie chude są te basy, tutaj są grube, to wszystko inaczej trochę brzmi. Więc wolałem, żeby te utwory były bliżej siebie po prostu, bo one wtedy nie zaburzają, tak. To znaczy, wiesz, tam często tam może coś się zdarzyć, że na przykład z pierwszej płyty, a później może być, wiesz, mogłoby pasować na przykład z płyty solowej na przykład, prawda? Też, bo to był podobny jakby przedział czasu. No ale to myślę też tylko o tych dwóch pierwszych płytach solowych, no bo później to już... Już były inne historie trochę. No tak? Już tak, no bo płytę X to już nagrywaliśmy, to chyba pierwsza płyta w Polsce w ogóle nagrana na Portulsie, więc to już zupełnie inne sound, już żeśmy tam, Andrzej dużo już przy tym, Andrzej Smolik pracował już tam, te soundy były grubsze, mocniejsze, takie bardziej trochę czasami chrupiące, no przesterowane. Natomiast generalnie i tak w tym duchu, no i 25 utworów, w związku z czym to jak już wydajemy rok później, pojawił się jakby w moim życiu nowy człowiek, czyli Kuba Galiński, z którym zrobiliśmy już zajawki jakichś tam kilku takich utworów. I tak gadaliśmy, ja mówię, Kuba, jakbyśmy zrobili taki eksperyment i ty byś wyprodukował, ale ja najpierw zrobię gdzieś tam pogramy z zespołem ten jakiś tam któryś z tych utworów. No i tak żeśmy zrobili. Zagraliśmy dwie próby. Później Kuba przyszedł na próbę, coś tam jeszcze tam jako producent, bo tak żeśmy nawet chcieli, żeby no właśnie otworzyć nowy rozdział, bo tak to byśmy zagrali tak jak gramy, prawda? No i trochę żeśmy poszperali, pogmerali, on tam później dograł parę pięknych dźwięków, zresztą to bardzo zdolny człowiek i mam nadzieję, że nagramy płytę z Wilkami w ogóle z Kubą Galińskim, tak czuję coś. Czyli ta 26 to jest właśnie na krawędzi życia. Tak. Słuchamy. Zespół Wilki z jubileuszowej płyty na 26-lecie. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat, nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przejść mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Robert Gawliński jest gościem Trójki. Rozmawiamy sobie trochę o historii zespołu Wilki, trochę o twoich solowych dokonaniach i o tym najnowszym wydawnictwie. Podwójna płyta 26, podzielone równo po 13. Wszystko kończy utwór Na krawędzi życia. Jak wspominałeś, to jest gdzieś tam otwarcie jakiegoś kolejnego nowego rozdziału. No tak, bo długo się zastanawiałem właściwie, czy nagrywać płytę solową. Zresztą ta podjęta współpraca z Kubą Galińskim była gdzieś raczej tak w tę stronę W tę stronę z myślą o takim pomyśle jakimś, nazwijmy to może bardziej artystycznym, ale później się okazało, że Kuba też gdzieś tam myślał o tym, żeby jednak zrobić ze mną hita. Tak nazwijmy to potocznie, prawda? No i trochę żeśmy się nie zderzyli na początku razem. A później jakoś ta współpraca zaczęła się układać w taką stronę, że i mi, i jemu bardzo to zaczęło odpowiadać. No i właściwie w tej chwili to było myślenie jakby o płycie solowej. A później właśnie gdzieś powstała ta sytuacja z Wilkami i chyba w taką stronę, jak właśnie ten nowy singiel, fajnie by było pójść z Wilkami, bo obawiałem się, że właśnie jakby producent, który pracowałem z paroma producentami i wiem mniej więcej, jak to wygląda. U nas mało jest takich ludzi, szczególnie ja nie spotkałem, jakoś może nie miałem szczęścia, którzy by pełnili taką rolę, powiedzmy, nie wiem, jak Brian Eno w zespole U2, który dodaje strasznie dużo, ale no, nie do końca tak zmienia też to, co robi zespół. I zespół też ma jakieś tam decydujące pewnie zdanie, tak. W Polsce gdzieś tam wypracował się jakiś taki model tego producenta, który właściwie zabiera klocki do domu. I mówi, dobra, zaśpiewałeś, fajnie, poczekaj, to jeszcze nie, no dobra, to tam za 2 miesiące, no to chodź, przyjdź, zobacz, posłuchaj. No i ty w ogóle nie poznajesz piosenki. I to są takie różne zdarzenia i można powiedzieć, o kurde, ale fajnie, albo powiedzieć, o matka, ja się w ogóle w tym nie czuję, do widzenia. Więc ja zresztą domyślam się, skąd to się bierze, no bo jak każdy człowiek, który czymś się zajmuje, potrzebuje zarabiać na chleb, mnóstwo jest tych programów, takich, gdzie produkuje się nowe gwiazdy, prawda, no i ci producenci, czy chcą, czy nie chcą, no po prostu muszą zarabiać. I prawdopodobnie im jest wygodniej z osobą, która jest w ogóle niedoświadczona, nieświadoma też jakby swoich dźwięków i swoich możliwości, po prostu zabrać klocki, poukładać to sprawnie i dopiero wpuścić ją jakby no już gotową, na gotową, tak. Prawie gotową jakąś tam strukturę i tak dalej i ta osoba niech się tylko wbije i fajnie zaśpiewa też gdzieś tam pod kuratelą tego producenta. No i, natomiast jakoś nie spotkałem w swoim życiu takich producentów, z którymi można by było współpracować i pierwszym jest takim właśnie Kuba, który bardzo dużo robi i gdzieś tam też ma silny charakter, mi się to bardzo podoba. Jeden najsłabszych też nie należy, więc ale mamy coś takiego jak jakiś flow, zobaczymy. No zobaczymy. W tym słowie wstępnym, które umieściłeś na okładce, podkreśliłeś rolę koncertów, a szczególnie koncertów akustycznych. Tutaj czytam, że dla ciebie bardzo ważny jest taki bardzo bliski kontakt z publicznością. I powiem ci, że Acousticus Rockus to też jest bardzo płyta, która gdzieś tam ze mną przez te lata, już 25 lat prawie, jest blisko. To było czuć wtedy, że wy jesteście naprawdę z tą publicznością za pan brat właściwie. To są ludzie, którzy przychodzą na wasze koncerty i tak jak pisałeś tutaj, to przychodzą ludzie, którzy z wami jeżdżą właściwie po koncertach przez te lata. To taka rodzinka taka na w tej chwili już się po latach zrobiło, bo nie dość, że to są dwa już pokolenia, niekiedy trzy. Tak, już są. Trzecie jeszcze jest małe. Ale dwa pokolenia, tak. Fajne to jest, no wiadomo, czas biegnie, ale sympatycznie, dobrze się z tym czujemy. Teraz też rozpoczęliśmy właśnie taki cykl koncertowy, taki bardziej akustyczne granie z filharmonikami z Gdańska. No i te koncerty jakoś fajnie w zeszłym roku poszły. Ludzie kupili bilety, przeszli na te koncerty i bardzo się cieszę, to dla mnie duża sprawa, długo graliśmy jednak koncerty takie, prawda, oczywiście graliśmy też i biletowane i kluby i tak dalej, natomiast w większości to były koncerty plenerowe, takie nazwijmy to. To zupełnie inne granie jest jednak dla publiczności, która zna repertuar. Można przede wszystkim nie trzeba grać singli, chociaż my nie mamy z tym problemów, bo tych singli mamy ze 30, prawda, takich, które ludzie znają, więc co roku tam jedną dziesiątkę gram, potem następną, kilka piosenek tylko się nie zmienia, zawsze jest Stan of the Blues i jakoś tak się składa. Bardzo często jest Lilana Sabachtani, które gramy, to z pierwszej płyty, no a później, no to oczywiście wiadomo, Baśka, Urkę, Bohema, no to są te piosenki, które przeważnie gramy, no a później, a resztę staramy się wymieniać, prawda? Znaczy, raz jest Słońce pokonał cieni, innym razem jest Baby jako ballada, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast granie oczywiście dla publiczności, gdzie jest blisko. Powiem szczerze, że trochę już się zestarzałem na kluby. To znaczy już tak, jak jest full, jest duszno, często ludzie palą papierosy, jest dużo kurzu w klubie. To jest też, może to takie coś mówię, no, ale chyba ten etap w ogóle grania klubowego takiego mam trochę za sobą. I teraz pomyślałem sobie, że fajnie by było grać właśnie w takich jakichś miejscach typu teatry, kina, filharmonie, no, jakieś tego typu rzeczy, czy jakieś sale generalnie, które są trochę bardziej przygotowane też do... Ale są takie już konkretniejsze plany na takie tak, koncerty? Tak, będziemy grali. W przyszłym roku zagramy, no, myślę, kilkanaście koncertów zimą właśnie z takich akustycznych. Fajne to jest, bo to wiesz, czasami to się w jakiś kabaret zamienia, wiesz, takie rzeczy nieoczekiwane gdzieś tam. Ktoś z publiczności coś zaczyna opowiadać, ja mu odpowiadam, wiesz, ja coś zaczynam opowiadać, on potem coś dopowiada, gdzieś ktoś opowiada dowcip na temat jakichś tam, prawda, sytuacji i no taki, wiesz, no pseudo kabaret oczywiście, ale takie jakieś, wiesz, rzeczy... Luźna atmosfera się luźna tworzy. Rzeczy nieoczekiwane, jest sporo do dorosłej publiczności, ale też są i młodzi ludzie, więc no jest super, jest jakby taki... Fajnie to się łączy i daje mi bardzo dużo satysfakcji i przyjemności w takim muzykowaniu. Do tego fajna sytuacja z kolegami, którzy grają na takich, wiesz, dziwnych instrumentach, znaczy dziwnych, jak nazwijmy to dla rock'n'rolla, czy tego rodzaju grania, no czyli tam właśnie obój, czy jakieś, wiesz, no oczywiście smyki, no jest wiolonczela i smyczki, ale są też cymbały, są też jakieś instrumenty takie perkusyjne, ale z orkiestry, prawda, symfonicznej, no więc to fajnie robi. Jakaś marimba, jakiś, no tego typu rzeczy. Robi fajny klimat, taki dokłada, oni panowie bardzo fajnie to poaranżowali, no i oczywiście nie we wszystkich utworach, żeby nie przesadzić, ale tam w co drugim, co trzecim grają i to bardzo fajnie urozmaica i dodaje takiego trochę, może dla snobów splendoru, ale snobów nie życzyłbym sobie na sali. To jeszcze na koniec tylko powiedz słowo o tym, jak wygląda skład Wilków Anno Domini 2018. Proszę bardzo. Na dzień dzisiejszy to jest Hubert Gasiul na bębnach, Marcin Ciempiel, gitara basowa, Miki Scupas, gitara, Maciek Gładysz, który też grał na pierwszej płycie na gitarze. Maciek Gładysz gra z nami tam już od chyba 8 lat. Czy 6, już no nie będę teraz się wdawał w takie rachunki. No i mój syn Benjamin Gawliński, klawisze, gitara akustyczna, śpiewa ze mną. Robert Gawliński jest gościem Trójki. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za tyle wspomnień z lat 90. też, tych ważnych dla nas fanów polskiej muzyki i za tę płytę podwójną, bo to jest taki kawał historii. Nie da się ukryć. 26 lat minęło, jak to się mówi, jak jeden dzień, co? Tak, tak. No rzeczywiście... Przygotowywane było to wydawnictwo, to Z każdym utworem gdzieś tam łączy się jakaś, wiesz, jakiś flash od razu wyskoczył, że o matko, a tu, je, pamiętam ten, baby, jak żeśmy nagrywali teledysk, zima, 22 stopnie, w ogóle nosy mieliśmy czerwieńsze od ust i tak dalej, wiesz, mnóstwo takich sytuacji, także no kupę czasu i fajnie nawet tak sobie przejrzeć chronologicznie, właśnie może dlatego nawet też starałem się to chronologicznie, bo mi to dobrze się układało, wiesz, taki ciąg jakiś, jak sobie tego słuchałem, to taki ciąg wyobrażenia. Gdzieś tam film się w głowie tak, film, kręci, po prostu prawda? Film taki. O, no. Właśnie, tak. Robercie, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie i za rozmowę. No i Wilki, jak od początku działalności w programie Trzecim Polskiego Radia? Testamencie tego świata, gdzie jest dawno obiecany raj, co się dzieje teraz z państwem kwiatów. Wyślałem tego lata, myślałem tego lata. 2, 3, 4. Mimo tylu praw wybuchają religijne bomby, gdzie jest dawno obiecany raj i czy zobaczymy świat bez wojny. Myślałem tego lata, myślałem tego lata. Folkowy. To z płyty Acousticus Rocus z 1994 roku. No i teraz także z zestawu The Best of Wilki 26 na 26. Czy 26 lat to czas na podsumowanie? Zdecydowanie nie, to tylko początek następnego etapu. Otwieram kolejne drzwi, zaczynam nową podróż. Wierzę, że wyruszycie w nią razem ze mną. To słowa z okładki tej płyty, słowa Roberta Gawlińskiego, gościa audycji, mało obiektywnie gościa programu Trzeciego Polskiego Radia z piątku na sobotę. Za chwilę muzyka z innego świata, chociaż to przecież jeden wielki muzyczny świat jest, prawda? Muzyka z debiutanckiej płyty zespołu, którego to nazwa na pewno już do Państwa dotarła z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. No to najpierw zagrają, a potem jeden z nich o tej płycie trochę nam opowie. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Roman Chraniuk. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z płytą, na którą się ohoho naczekaliśmy. Długo, prawda? A my ile się naczekaliśmy? Zespół nazywa się Skicki Skiuk. To już państwo doskonale wiedzą, że to jest taki pomysł, że to z końcówek waszych nazwisk, a nie z początku waszych nazwisk. Ale tytuł jest też dość ciekawy. Hraru Mimia. Tak, Hraru Mimia, bo stwierdziliśmy, że skoro jest Skicki Skiuk i na przykład Chraniuk, czyli ja jestem na końcu, no to trzeba coś zrobić, żeby jak to się mówiło w podstawówce, żeby było porówno, prawda? A dlatego teraz jest Chraniuk, Mizeracki, Miarczyński, Rubinowski. Albo przekręciłem. Nie, chyba przekręciłem. Chyba coś przekręciłeś. W każdym razie i tu pełny skład jest reprezentowany. Tak, i... no to pokazuje, że jesteśmy razem. I nawet i w tytule płyty, i na scenie, i w nazwie zespołu. Widzę tutaj na okładce adnotację, płyta nagrywana w studiu we Wrocławiu u Leszka Możdżera. Tak jest. Od września 2016, to znaczy między wrześniem 2016 i marcem 2017. No to dość długo też. Żeby doprecyzować, to dokładnie było parę dni. Dwa dni pewnie. Trzy dni bodajże we wrześniu, czy tam cztery dni we wrześniu, a po jakimś czasie stwierdziliśmy, że jednak... dwa utwory chcemy podmienić i w marcu jeszcze weszliśmy do studia. Trochę tam pokombinowaliśmy, bo okazało się, że nagle mamy materiału chyba, nie wiem, 70 minut. No to stwierdziliśmy, że to jest zdecydowanie za dużo jak na debiut. I chociażby taki utwór jak Freedom for Circus Animals, który trwał bodajże 12 minut, no to skróciliśmy do minuty 27. Po prostu zrobiliśmy ostro z tego miniaturę, tak, tylko ostatni temat. Jesteście zespołem, który ma na koncie udział w wielu konkursach, zwycięstwa w konkursach, także Jazz nad Odrą 2016. To jest najnowsze wasze trofeum konkursowe. Tak. A gracie od kiedy jako Skicki Skiuk? Gramy tak naprawdę od 2015 roku. Tak, od 2015 roku. Wtedy też we Wrocławiu spotkaliśmy się po raz pierwszy w ćwiczeniówce i też napisali dwa pierwsze utwory, które powstały. To właśnie było Grabusznie i Wisconsin. Ja mówię powstały, bo no to był proces tworzenia bardzo wspólny, że tak powiem, bo nasz saksofonista przyniósł po prostu melodię i stwierdził, że to będzie piękna ballada. To akurat mówię o Wisconsin. Mhm. A my stwierdziliśmy, że nie, jednak to słyszymy potencjał, żeby zagrać to trochę w stylu Jeff Tane Wattsa czy Bramforda Marsalisa ze starych lat. I no, wyszedł z tego najbardziej jazzowy utwór z całej płyty. Taki, powiedzmy, ja to czasem nazywam, że to jest taki hardcore jazz. To posłuchajmy, jak brzmi ten hardcore jazz w waszym wykonaniu, dobrze? Skicki Skiuk, Wisconsin, tak jest zatytułowane to nagranie.